Tabii olabilir. Tabii olabilir. Hatırlatın bana. Ben unutuyorum ama hatırlatın inşallah. Tabii güzel bir nasihat. İnşallah uygulamaya çalışırız Allah'ın izniyle. Evet, uygulamaya çalışırız Allah'ın izniyle.